Waar is de liefde? Ja, daar moet je naar op zoek. Zo nu en dan, hè? Roberta Flagg en Donny Hathaway. Over Donny was er afgelopen zondag op NPO 2 een hele documentaire. Ja, over zijn leven en zijn prestaties. Als je hem gemist hebt, zoek hem nog even op bij Uitzending Gemist. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Ja, en dat heet tegenwoordig, geloof ik, NPO Start. Goed, goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Vol met heerlijke muziek. En we gaan je oren weer verwennen. Ja, met muziek waarvan je denkt, zo op de late avond. Dat niet alleen, we hebben ook een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Dus dat is meestal uit de regio. We gaan het hebben over Kees van Velzen. Wie is dat nu weer, zul je denken? Nou, dat is de nieuwe voorzitter van de omroep in Delft. We gaan kennis met hem maken. Han van der Horst is ook van de partij, historicus. Hij was van de week nog op televisie, Nederland 2, of NPO 2, hè. In een discussieprogramma. Hij heeft een column en hij gaat het hebben over de storm van afgelopen zondag en maandag. Eigenlijk ook nog een beetje. Moeiteloos afvallen, dat kan. En hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. En we gaan het hebben over Stichting Be Serious. Wat is dat voor stichting? Nou, het is allemaal hartstikke interessant. Dus blijf luisteren naar deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Tensie hier in de late avond. Daarna 1973. Tijd voor ons eerste gesprek. We gaan het hebben over de media, over de radio, over de zaken die allemaal met de media te maken hebben. Lokale media met Kees van Velzen. Hij is de nieuwe voorzitter van de omroep in Delft. Hij praat met Herman de Bruin. In de studio heb ik de voorzitter van Stadsradio Delft, Kees van Velzen. Hij is nog niet zo lang voorzitter, maar hij heeft plannen. Jongen, jongen, ik denk dat het heel wat wordt. Kees, welkom. Dankjewel. Kort geleden, nu is er alweer een tijdje voorzitter geworden van Stadsradio Delft. Ja. Waarom ben je dat gaan doen? Nou, om te beginnen is het denk ik goed om te weten dat ik geen voorzitter van de Stadsradio ben geworden, maar van Stichting Omroep Delft. Ja. Waar de Stadsradio onderdeel van is. Mm-hmm. Ik werd ook een week of wat terug geïnterviewd. En toen stond er ook Kees van Velzen, voorzitter Stadsradio Delft. Ik had liever gehad dat daar zou hebben gestaan Kees van Velzen, voorzitter Stichting Omroep Delft. Wat is het verschil dan? Nou, het verschil is, ze zit al in de naam. Stadsradio gaat over radio. Ja. En beperkt zich tot de stad. En Omroep Delft, dat is het medium waarbij je eigenlijk alle informatie die burgers kunnen bereiken, in welke vorm dan ook, plaats kan vinden. Daar valt meer onder. Daar valt nieuwsgaring onder, daar valt informatieverstrekking onder, daar valt actualiteit onder, daar valt journalistieke verslaggeving onder. Daar vallen ook beelden onder. Ja, ja. En podcasten. Dat doen we nu ook allemaal niet. Dus het is niet een beetje breder, maar het is echt anders. Waarbij je natuurlijk de radio als medium ook blijft gebruiken. Ja, maar niet alleen. Nee, sterker nog, je zou bijvoorbeeld een interview zoals dit, als je dat zou opnemen, dan heb je en radio-uitzending, en een podcast en je beelden. Ja. Nou, ben ik niet zo interessant, maar stel je nou voor dat er wel interessante informatie zou zijn uit het ziekenhuis of van de politie of wat ook. Gemeentebestuur. Sterker nog, versterken van de lokale democratie. Hè? Ja. Nou, daar zie ik voor de omroep een rol weggelegd. En beelden zijn indringender dan geluid. Wat ze vroeger wel eens zei, een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Ja. Maar ik moet wel zeggen, radio heeft natuurlijk wel weer een andere functie. Dus je kan ook voor je zien dat in een omroep je verschillende doelgroepen hebt. Jongeren, ouderen. Maar ook mensen die willen luisteren, mensen die willen kijken. Dus ik denk dat als je echt vanuit een omroepgedachte redeneert, dat dan radio een onderdeel is van een groter geheel. Van een breed mediabedrijf. Ja, ja. Dat sowieso. Nou, sterker nog, ik denk dat het zo is dat omdat Omroep Delft een zogenaamde lokale publieke omroep is, dat ze ook tot taak heeft om een, ja, wat dan mooi heet, een lokaal toereikend mediaaanbod te doen. Daar heb je wel mensen voor nodig. Absoluut. Meer dan je nu hebt, want televisie vraagt altijd wat meer. Niet alleen in televisie, maar in het algemeen is het zo. Alle dingen die je noemt. Nou, wat daarbij misschien nog wel belangrijker is dan al dat andere, dat zijn de social media. Ja. Dat zijn de interactieve vormen. Instagram, Facebook, podcasten, beeld op verzoek. Daar heb je vooral heel veel mensen nodig. Een redactie nodig en een medium, een website of een hub heet dat dan, hè? Ja, media hub. Waar je al die dingen samenbrengt. Waar je al die dingen samenbrengt en zodat de ene kruisbestuift op het ander. Ja. Dat is eigenlijk wat ik bedoel met. Dat is dus heel breed, zoals ik al zei. Ja. En daar heb je heel veel mensen voor nodig. Ja. Dat zei je ook al. Ja. En waar vind je die? Ik hoop die deels te vinden uit het bestand wat nu radio maakt. Want programma maken heb ik zelf geen. Ik ben geen programma. Maker. Nee, je doet andere dingen. Ja, maar er zijn mensen die dat leuk vinden, interviews maken. Nou, ja. Dat kan je direct uitzenden. Interviews kan je opnemen. Interviews kan je op de podcast, via website, via Facebook, kan het ook allemaal doen. Mm-hmm. Dus ik denk dat een groot deel van degenen die nu programma's maken, de interviews doen, de techniek doen, dat die dat gewoon kunnen blijven doen. Ja. Alleen er komt een heel belangrijk aspect bij. En dat is het, zeg maar, redigeren van het dagelijks nieuws. Kees van Velzen, dankjewel voor het gesprek. Noem die website nog even, wat mensen nu alvast willen kijken en straks kunnen zien hoe die website echt gaat veranderen. www.omroepdelft.nl. Alleen hij is nog niet in de lucht, want hij is under construction. Nee, als je Stadsradio Delft, dan kom je op de oude website terecht. En dat zeker, kan ook nog zeker. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. Heel veel succes met al je toekomstplannen voor de Stadsradio. En dat je maar veel mensen mee mag nemen in jouw visie. To me. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Like the shadow that's by your side, I see the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part, 'cause I stand beside you through the years. You'll only cry those happy tears. And though I make mistakes, I'll never break your heart. And I swear by the moon and the stars and the sky, I'll be there. I swear, like the shadow that's by your side, I'll be there. For better or worse, till death do us part, I'll love you with every beat of my heart. And dreams with these two hands, we'll hang some memories on the walls. And when just the two of us are there, you won't have to ask if I still care. 'Cause as the time turns the page, my love, Brian Adams hoorde je zojuist hier in De Late Avond. Everything I do it for you. And all for one. Alle voor één, één voor alle. I swear. De lekkerste muziek voor je hier, hè? Bij jouw lokale omroep en in De Late Avond. In een ogenblik. Nou, eigenlijk direct al. De column van Han van der Horst. Hij heeft het nog even over de storm van de afgelopen zondag. Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. De storm van afgelopen weekend was heel fotogeniek. Dat kun je wel stellen, beste mensen. Het was een woedende dame die een spoor van omgewaaide bomen, beschadigde daken en weggewaaide schuttingen achterliet. Het was ook de eerste met een naam. Ik dacht dat de Britten haar een Italiaanse naam hadden gegeven, Chiara. Maar je moet zeggen Chiara, dat deden ze op het journaal en daar hebben ze gelijk. Hoe vertoonde Chiara zich aan ons? Uit vrees voor alle waarschuwingen die de afgelopen dagen klonken, hadden we ons er al op voorbereid om de nacht bij onze gastheren te moeten doorbrengen. Maar dit bleek geenszins noodzakelijk. Het waaide behoorlijk, dat wel, maar van storm was geen sprake. Het leek wel of Chiara geen aandacht voor ons had. We moesten het doen met een rotgeintje aan het eind van onze terugtocht naar huis. Er kwam een wolkbreuk naar beneden die ons recht in de rug trof. We waren voor het weer gekleed en niet zo'n klein beetje ook. Toch drong het water door onze jassen heen. Ik kwam niet alleen met drijfnatte broekspijpen thuis, datzelfde gold voor mijn zitvlak. We waren totaal doorweekt. Maar storm, dat viel wel mee. Het was gewoon wat mijn vader altijd konijnenweer placht te noemen. Er was geen sprake van dat Chiara in onze omgeving heftig huis hield of zo. Soms vraag ik me wel eens af of onze autoriteiten niet overvoorzichtig zijn geworden. Wat in mijn jeugd als een stevige storm gold, waar de nieuwsdienst van het ANP dan ook op waarschuwende, maar rustige toon aandacht aan besteedde, dat wordt tegenwoordig gepresenteerd als een ramp in statu nascendi. Het publiek krijgt het advies om toch vooral binnen te blijven, want overal loert het gevaar in de vorm van rondvliegende takken, omvallende bomen en opwaaiende vuilniszakken. Je ziet tegenwoordig ook steeds meer fietsers met een helm op door de stad peddelen. Ik gebruik dat woord peddelen bewust omdat ik er eentje van de oude stempel ben. Dat je op een brommer met een toch vrij krachtige motor verplicht een hoofdbeschermer draagt. Voilà. Dat je het zekere voor het onzekere neemt wanneer je ervan houdt er met de elektrische fiets flink de sokken in te zetten. Ook al zo'n ouderwetse uitdrukking. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar een gewone fiets en dan een helm op je kop zetten, dat is toch overvoorzichtig. Het heeft volgens mij te maken met de toenemende vrees in Nederland op elk gebied. We beginnen een bangelijke natie te worden. We leren steeds meer af de kansen te zien, maar we herkennen feilloos alles wat tot een bedreiging zou kunnen uitgroeien. En dan willen we dat de overheid ons daartegen afschermt. Dan eisen we optreden, aanpakken, lik op stuk geven en vooral preventie. Want we willen, zoals de commandant der strijdkrachten het formuleert, in een no-risk samenleving wonen. Maar zo'n storm is vluchtig. Chiara ontsnapt aan onze greep. Spreuken, hoofdstuk 30, vers 4. Wie is naar de hemel geklommen en weer afgedaald? Wie heeft de wind met zijn handen gevangen? Wie heeft het water in zijn handen gebonden? Wie heeft de grenzen van de aarde bepaald? Noemen ze namen de naam van zijn zoon, als je die kent. Let op, dit komt uit het Oude Testament. Deze wijsheid is veel meer dan 2000 jaar geleden opgeschreven, ver voor de geboorte van de mensenzoon. Je mag denken aan God de Vader in deze tijd en aan Jezus als je dit leest, maar dat bedoelde de man die dit noteerde gegarandeerd niet. Wie heeft de wind met zijn handen gevangen? We vinden dat onze samenleving dat zou moeten kunnen. We denken dat we alles moeten controleren en waar dat niet lukt, worden we bang. Dat is nergens voor nodig. Luister liever naar Stormy Weather. Dat klinkt hopeloos, maar uiteindelijk is er toch het perspectief dat je kunt wandelen in een koesterende zon. Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Stormy weather, just can't get my poor self together. I'm weary all the time, the time. So weary all the time. Since he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray. together keeps raining all the time, keeps raining all the time. I walk around heavy-hearted and sad. Night comes around and I'm still feeling bad. Rain pouring down, blinding every hope I had. This pittering, pattering, beating and spattering drives me mad. Love, love, love, love. This misery is just too much for me. Together, you and me again. Lina Horn. In de late avond. Dat is lekker ouderwets. Tjongejonge. En Anouk. Je hoort haar met Michel. En inderdaad, Lina Horn hoorde je met Stormy Weather. Speciaal op verzoek van Han van der Horst. Volgende week is het weer met een nieuwe column. Dus luister dan in ieder geval weer naar jouw late avond. We gaan het hebben over moeiteloos afvallen. Kan dat zomaar? Ja, dat kan. Luister naar een gesprek met Mariska de Vries. Iris Hebing is health en mindset coach en bovenal een gewoontedier. En we gaan het hebben over je eetgewoonte. En in januari wil iedereen, zo'n begin van het jaar heeft iedereen allerlei plannen om af te vallen. En Iris heeft daar goede tips voor, heb ik begrepen. Iris, wat doe jij precies? Nou, heel simpel gezegd help ik mensen die om wat voor reden dan ook gezonder willen leven, maar hier gewoon heel veel moeite mee hebben om dat in hun leven, in hun patronen te krijgen. Wat gaat er vaak mis? Kun je dat vertellen? Ja, dat zijn, ik kan het even heel grof in twee onderdelen verdelen. Dat is één, je hebt toch, als je een vertekend beeld van wat je eet, dus mensen vergroten hun gezonde keuzes uit en maken hun ongezonde keuzes, moffelen ze in hun eigen hoofd ook een beetje weg. Het was maar een klein zakje chipjes, maar ja, je hebt hem wel weggewerkt. Ja. Bijvoorbeeld, ja. En die ene, dat schijfje komkommer of die ene mandarijn op een dag, dat wordt helemaal uitvergroot. Dus daar gaat het vaak mis, dat je geen goed beeld hebt van je eigen voedingspatroon. Tweede is het ook vaak dat gezond eten en gezond leven, dus ook bijvoorbeeld beweging, wat ik ook meeneem in mijn programma, wordt vaak geassocieerd met afzien. Hoe doe je boodschappen? Maak je echt een boodschappenbriefje of hoe gaat dat in zijn werk? Ja, nou ik heb ik noem dat een recepten shortlist. Ik heb gewoon iets van 10 recepten, veel meer moet je er ook niet willen hebben. En ik ben daar echt nog niet super blij mee. Dat zijn echt niet altijd dingen waar ik van sta te juichen om te eten, maar het is een goede basis. En daar vul ik mijn week mee in. Wat kan ik van tevoren maken? Wat kan ik in hele grote porties maken om eventueel in te vriezen? Of om 2 of 3 andere dagen in de week mee te nemen voor lunch of weer 's avonds te eten? En zo plan ik eigenlijk mijn week in. Dan maak ik inderdaad een ingrediëntenlijst van wat ik nodig. En dan bestel ik dat online, puur omdat ik dan zelf niet langs die schappen hoef. Zoals ik al zei, ik ga zelf ook niet zo goed op wilskracht. En dan komen de boodschappen lekker bij mij thuis. En is dat gewoon wat we hebben die week. Ja. Je had het ook over bewegen. Dat is voor mensen ook een dingetje. Als ze de hele dag hard hebben gewerkt, ze komen 's avonds laat thuis, dan moet er nog eten gekookt worden. Of eventueel iets, als je van tevoren al wat klaargemaakt hebt, even opwarmen. En dan plof je op de bank en dan heb je het wel gehad. Dan heb je geen zin meer om nog te gaan sporten. Nee, en dat hoeft ook helemaal niet. Ik ben zelf ben geen tegenstander of voorstander van sporten. Maar ik ben voorstander van laagdrempelige beweging gedurende de dag. Ook al heb je een kantoorbaan, je kunt de trap nemen in plaats van de lift. Je kunt je auto 20 minuten verderop parkeren, dat je 20 minuten loopt. Je kunt in de lunchpauze een wandelingetje maken. En zo pak ik ook doorgaans, als ik op de bus wacht en er staat een bankje, dan doe ik een paar soort van push-ups. Of. En er staan geen mensen raar naar je te kijken dan, of kan je dat gewoon niks schelen? Dat kan mij niks schelen. Dat is iets waar ik wel even doorheen moest. Maar ik sta ook squattend voor een stoplicht en zo. Ik sport niet, maar dat zijn mijn momenten. Je gewoon beweegmomenten door de dag heen, ja, eigenlijk. Zodat je niet echt extra wilskracht kost om 's avonds nog eens naar die sportschool jezelf te slepen. En mijn grootste tip die ik gelijk wil meegeven als het kan. Als je je tanden staat te poetsen, ga dan lekker even door de benen. Heb je ook een website waar allerlei tips op staan? Gewoontedier.com. En hij staat nog niet online, maar ik ga binnenkort mijn meal planning cursus dus online zetten. Ja, dus het plannen van je maaltijden. Kun je daar nog kort iets over zeggen? Jazeker. Zoals ik al zei, het is echt de sleutel naar gezonde keuzes maken. Want als je ze van tevoren maakt, dus als ik nu gewoon even noteer, opschrijf en de boodschappen bestel voordat ik morgen of overmorgen een gezonde, weet ik veel, bloemkoolschotel eet, dan is dat zoveel makkelijker. En dan heb je dat in huis, dan ga je dat maken. Ik help je dus ook met tijdsmanagement. Dus dat je ook echt tijd maakt en hebt om het te maken. Dat je weet hoeveel tijd het je kost, dat je het in kunt plannen. Ja. Dan hoef je die keuze niet meer te maken. Want dat is vaak dus waar het fout gaat. Op het moment suprême, als je honger hebt en haast, dan gaat dat meestal niet zo goed. Oké. Meal planning, dus het plannen van je maaltijden. Binnenkort op je website. Hoe kunnen we dat vinden? Gewoon Iris Hebing in toetsen en dan komen we bij jou terecht? Dat weet ik niet zeker. Ik weet niet hoe ik vind. Gewoontedier.com in ieder geval. Oké, en daar staat dan een link naar. En op Instagram ben ik heel erg elke dag te vinden met vlogs. Oké. En hoe? Het gewoontedier. Ook het gewoontedier. Om even na te denken. Het gewoontedier. Het gewoontedier. Ja. En die gewoontes slaan natuurlijk op de gewoontes die je zelf aanleert. Zodat je niet geen strijd in je hoofd hoeft te leveren om de gezonde keuze te maken. Maar het gewoon doet zonder erbij na te denken. Precies. Iris, het waren weer waardevolle tips. Dank je wel. Iris Hebing, health en mindset coach en bovenal een gewoontedier. Soms geloof ik dat er nooit iets is gebeurd tussen ons tweeën. Er is geen spoor meer, alles uitgewist. Ik heb je verdreven, yeah. Onze liefde is voorbij. Ik red mijn best, ik voel me vrij. En er zijn dagen dat ik je vergeet. Al mijn vrienden die je nooit wou zien, ze zijn gebleven. Ik rook in bed en drink weer veel te veel. Nou, dit is mijn leven. Was voorbij. Ik red mijn best, ik voel me vrij. En er zijn dagen dat ik je vergeet. Maar dan dring je weer binnen. Telkens onverwacht. Is het verbeelding? Dezelfde loop als jij, dezelfde kleren. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. mannen van Cadans. Dagen dat ik je vergeet, goh, dan zat de liefde diep. Hè? Eerlijk is eerlijk. En ILO, Showdown uit 1974 hier in De Late Avond. Tijd voor een prikkelend onderwerp, ja. We weten dat het allemaal niet zo goed gaat met de bij. En er is een club die zich daar ontzettend mee bezighoudt. Stichting Be Serious. Over haar werk en specialismen gaat in gesprek onze verslaggever Mariska de Vries. Ik ga praten met mevrouw Alwine van Winsum. Zij is van Be Serious. En het woord bij zit er al in het Engels natuurlijk. Be Serious. We gaan het over bijen hebben. Mevrouw van Winsum, wat doet Stichting Be Serious precies? Stichting Be Serious zet zich in om bijen te telen die hoge resistentie hebben tegen de varroamijt. Varroamijt is een parasiet die... het is een exoot afkomstig uit Azië die zich in heel korte tijd, tweede helft vorige eeuw, heeft verspreid over de hele wereld. Honingbijen, maar ook wilde bijen hebben er vreselijk veel last van. En bijen worden natuurlijk al bedreigd door gebrek aan biodiversiteit en door pesticiden. En als die zijn opgelost, want er zijn hele grote lobby's voor aan het werk. En iedereen trekt tegels uit zijn tuin en zet er plantjes voor in de plaats. Nog niet iedereen, maar het bewustzijn is groeiende. Precies. Nou, dat is ook een van onze doelstellingen trouwens, het bevorderen van bewustzijn. Maar als die twee oorzaken dus opgelost zijn, dan heb je nog altijd de varroa en dan gaan nog steeds al die bijen dood. Nou, varroa, dat kon je tot nu toe bestrijden met gif. Nou ja, dat is ook weer niet goed natuurlijk. Ze krijgen al zoveel gif met die pesticiden. Dus alles bij elkaar hou je hele zwakke bijen over die overal aan sterven. Dan hoeft er maar een ziektetje voorbij te komen en ze zijn verzwakt door die varroa-mijt. En dan is het einde verhaal van de bij. Nou, die varroa brengt bovendien ook zelf virussen over. Waardoor zo'n volk automatisch verzwakt. Omdat ze hun taakjes niet kunnen doen. Alle taken die binnen een bijenvolk altijd heel mooi verdeeld zijn. Dat betekent dat zo'n volk dusdanig verzwakt dat binnen anderhalf jaar is zo'n heel volk te gronden. Dan doet de imker doet de kast open en dan liggen er alleen maar dode bijen in. Ja, dat is natuurlijk heel verdrietig. Dat is echt heel verdrietig. Maar dat komt dus heel veel voor. Wat ze in de jaren 90 hebben ontdekt in Amerika is dat er dat bijen zelf in staat zijn om het zieke broed... Die varroa-parasiet zit in het broed van de bijen om het zieke broed te ruiken. Nou, dan heb je twee soorten bijen nodig in zo'n volk. Het ene soort dat ruikt en die cel aanknaagt. En dan heb je een opruimbij nodig die denkt, oh, hier was iets mis, ik moet het even schoonmaken. Nou, als je voldoende van die beide soorten bijen... Dat hebben ze van, een bepaalde volk hebben dat van nature in zich, dat ze dat ruiken bijen, en het opruimen. Alle bijenvolken hebben dat in meerdere of mindere mate. Dus de mate varieert. Ja, dus de eigenschap die bestaat gewoon. En wat wij doen is telen op die eigenschap. Dus selecteren op de bijen die dat sterk exact, hebben. Het is geselecteerde teelt wat wij doen. Nou ja, dat doen ze bij honden, paarden, katten, koeien. Fokken noemen ze dat dan. precies. Dus en hoe ver zijn jullie daarmee? Hebben jullie nu volken die volkomen resistent zijn tegen die varroa-mijt? Ja. Oké. En hoe leeft dat onder de imkers? Kunnen jullie iedereen bereiken daarover? Heeft iedereen er wel oren naar of is er toch wel tegenstand? Nou, imkers zijn over het algemeen hele bijzondere mensen. Hebben hun eigen meningen en ideeën. Maar en vooral allemaal verschillend. Wat zijn de tegenbezwaren? Waarom willen mensen niet meedoen? Er zijn heel veel verschillende redenen waarom mensen sowieso beginnen met imkeren. Dat kan uit biologisch-dynamische overwegingen zijn. Het kan uit religieuze overwegingen zijn. Het kan de achtergronden zijn totaal verschillend. En zo heb je hele bijzondere gevallen. Mensen zeggen, mijn bijen hebben geen last van varroa. Want ik leg bij iedere volle maan blauwe stenen rondom de korf. En dan... Dan heb je er geen last van. Ja, dat is natuurlijk een mening die lastig te bestrijden is. Als dat iemand is heel lastig. Dat daarvan overtuigd is. Ja, ja. Maar dat gebeurt dus wel. Ja. Heb je heel veel verschillende meningen. Ja. Precies, wij hebben onze benadering die natuurlijk gewoon wetenschappelijk is. Kijk maar naar de geneeskunst. Daar heb je ook heel veel meningen en richtingen. En ja, ik wil ook eindeloze debatten over voeren. Gaan we niet doen. Nee, precies. Goed, ik wens jullie heel veel succes. Als mensen meer willen weten over jullie stichting en wat jullie precies doen. Jullie hebben vast een website. Kun je die noemen? BeSerious.nl. En dat is met twee E's. Dus bij op zijn Engels en dan serious ook op zijn Engels serieus. Goed, Stichting Be Serious, interessant project. Ik sprak daarover met Alwine van Winsen. Dankjewel. Dankjewel Mariska. En met dit onderwerp komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. En hij heeft weer lekkere muziek, natuurlijk. En interessante onderwerpen. Dus blijf vooral luisteren naar jouw lokale omroep. Tot besluit van de show. Enya en Dark Sky Island. Ik wens je nog een mooie nacht. Ga je slapen? Welterusten. Mooie dromen. En ga je werken of blijf je werken? Dan wens ik je natuurlijk, zoals altijd, een hele goede wacht. En als je dan toch de wacht hebt, hè, kijk dan naar onze website. www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over de show en het regionale nieuws bij elkaar. Maar je kunt ook ons vinden op Facebook, Twitter en LinkedIn. Twilight comes to close the day.